cześć, tu Sławomir. Cześć kochani, tu Sławomir. Sławomir. Oj, widzimy się niedługo w kraju, w ojczyźnie. Do zobaczenia, kochani. Ty stara cholero, ci diabli nie biorą. Co robić tero, jak Megiero z tobą żyć? Chodząca afero, do żarta pijawko. Mordę od rana drzesz, nigdy nie pukasz w drzwi, loda nie robisz mi. Kiedy ruszasz z miejsca, wrzucasz trzeci bieg. Pachniesz źle, czepiasz się, krzyczysz tak, że mózg drży. W nocy ogórki żresz, budzisz, gdy piękne sny. I nie lubię kaszy z sosem, bo to syf. Ty stara cholero, ci diabli nie biorą. Tero, jak Megiero z tobą żyć? Chodząca afero, do żarta pijawko. Wyczucia zero, tero, tu wygarnę ci. Człowiek to zęby ma, a ty masz wredne kły. Skrzytasz, gdy forsy brak, nerwy tym psujesz mi. Kiedy Kliczko walczy, bierze cię na seks. Na seks. Tresuj psa, nie mnie. Już tych komend złych, dobry rozrusznik mam z tobą zawsze na pych. Może raz baba z chłopa będzie koń.